Nasłuchiwanie, gościnność. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zamiast dzień dobry, dziś w budziku hej. 4 minuty po 4, czas na piosenkę dnia. Panie, panowie, The Waterboys. Baby, where the action is.

momencik, już za momencik lato za oknami. No, chłodzenie z tych w ubiegłym tygodniu rekordowych 24 stopni. Chłodek, chłodniutko, o czym państwo także informują, i chłodek także za oknami na Myśliwieckiej. No, przyzwyczaił nas pan synoptyk do upałów i teraz to marne 21 przed czwartą nie robi najmniejszego wrażenia. Sygnały od państwa. Rodzynek w męskim gronie. Dziś pani Iwona z Nysy informuje, że plus 12 tylko, ale dzień zapowiada się ładny, rowerek w pełnej gotowości. Nysa na słuchu i pani Iwona w pierwszym sygnale mailowym. SMS-owo dziś pan Wojtek Lodziarz wita w bardzo przyjemny poranek. 15 stopni i ciągle już rośnie. 16 już. O, bieżące wiadomości dotyczące temperatury. Pięknego dnia wszystkim życzy pan Wojtek Lodziarz w pierwszym sygnale SMS-owym. A telefonicznie pan Konrad, kierowca autobusu miejskiego ze Słonecznej Częstochowy. I już zaczynamy wspólnie dzień, już za chwilę na trasę. Również gorące pozdrowienia i szerokiej, bezpiecznej drogi tym, którzy właśnie za fajerą rozpoczynają ten piękny, słoneczny dzień. Choć jak pan synoptyk będzie zapewniał, też gdzieniegdzie zachmurzy się i przelotnie popada. Ale do pogody to my jeszcze wrócimy. 18 po czwartej. Noc jest krótka, dzień nie stary. Akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary. Akacjowe czary. Akacjowe czary w nas. Akacjowych czarów czas, akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas, akacjowy miód to czary, z pierami na stole stawia, miodów zbrodni bardziej. Tak się z wiosną siostrą bratam, wiosny, wiosny nigdy dosyć, wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności, wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas, akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe Niepoprawnie, państwo podkreślają, tak, tak, niepoprawnie, że pan Wojtek Lodziarz informuje, że chłodno, chłodno, ale przecież już swoje pewnie zarobił w trakcie tych upałów. Jeśli tak, to serdecznie gratulujemy, przecież z samego rana zachęcał, zachęcał, a na ochłodę lody, lody, lody, panie, lody. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały od państwa. Akcja Czułe Ucho i już na słuchu także pani Kasia Wiejska, korespondentka, pani Agata z Krakowa podgląda, nasłuchuje. Także pan Wojtek z Kleparza. Letni poranek na krakowskim Nowym Kleparzu. I chłodny. Tak, to już po urlopie. Panie Wojtku, łączymy się w bólu, ale też i radości z tymi wszystkimi, którzy to jeszcze przed urlopem. 22 minuty po czwartej to czas, kiedy powitać nowy dzień. To już 8 minut po wschodzie słońca. Słońce budzi się punktualnie. A tak jak już mówiliśmy, jeszcze za oknem na Myśliwieckiej nie pojawił się te pierwsze promienie słoneczne, ale 14 po czwartej zajdzie po 21, to daje nam prościusieńki rachunek poranny 16 godzin i 46 minut dzień potrwa. No i akcentujemy to, że jeden absolutnie z najdłuższych dni w roku przed nami. Dziś imieniny Amandy, Elżbiety, Marcelego i Marka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. 169 dzień tego roku przed nami, wtorek 18 czerwca. Dzień dobry państwu. Beirut. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy, jak zwykle o tej porze, sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 18 czerwca. I tak w roku 1037 zmarł Awicenna, tadżycki filozof, lekarz, przyrodnik i poeta, jeden z najwszechstronniejszych uczonych arabskiego wschodu. Zmarł 982 lata temu. 112 lat temu urodził się Warłam Szałamow, rosyjski pisarz, wieloletni więzień łagrów, z którym jest związana tematyka większości jego utworów. Warto wspomnieć opowiadania kołymskie, ocaleniem jest słowo czy wesele w łagrze. Szałamow zmarł w 1982 roku. A 106 lat temu urodził się Stanisław Marusarz. Skoczek narciarski, dwuboista i alpejczyk, czterokrotny olimpijczyk, siedmiokrotny uczestnik narciarskich mistrzostw świata, także kurier tatrzański, podporucznik Armii Krajowej, trener, propagator sportu, wicemistrz świata w skokach narciarskich z Lahti z 1938 roku. Marusarz zmarł w 1993. Kilka dat na teraz. A oczywiście muzyczny kalendarz w uzupełnieniu. To w drugiej części kalendarza już za niespełna godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Morrissey i Billy Joe Armstrong. I coś gdzieś, jakieś jaskółeczki czy wróbelki wyćwierkały, że nowa płyta. Ale tego pierwszego to wiemy, ale tego drugiego i jego drużyny. No to bardzo byśmy chcieli, mocno zacieramy ręce. Punkt 4:30. Stały punkt w naszym programie, czyli prognoza pogody. Pan synoptyk w pierwszym zdaniu listu już prawie wakacyjnego informuje, że Polska pod wpływem wyżu z nad Europy Środkowej, tylko południowo-wschodnia część kraju jeszcze w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z płytkim niżem z nad Białorusi. No ale tak czy inaczej znajdziemy się w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza. To oznacza, że dziś będzie pogodnie, słonecznie, ciepło, nieupalnie, choć nie wszędzie, bo jedynie na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe także burze, ale rano też możliwy przelotny deszcz w pasie nadbrzeża. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, a ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No i temperatura, ta nas chyba najbardziej interesuje. Najchłodniej dziś na Podhalu około 20 stopni, 21 na Pomorzu Wschodnim, około 23 na Podkarpaciu, w centrum 25, a najwyższa temperatura dziś na ziemi lubuskiej do 29 stopni. No, to chyba jak znalazł dla każdego coś dobrego. Teraz mam nadzieję, że dla każdego coś łatwego do odszyfrowania. W naszym cyklu 3 na raz prezentujemy 3 utwory, szukamy wspólnego mianownika. No, coś takiego zrodziło się w Budzikowej Łepetynie, co dziś, myślę, potraktujemy jako taką rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. No, skoro się ochłodziło, więc rozgrzewka jak nic. SMS-owo 71335, nasz cykl 3 na raz i pierwsza nutka. Proszę się uważnie wsłuchać. Składy jazdy, skrzyżowania, wiele przecznic, zatłoczony plac. Gdy topnieje z drogi asfalt, w dzień upalny wśród przechodniów ostudzimy gwar. Pewny sądzie jednak chowo, bez uprzedzeń gra przez sądo. Czytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo, bez uprzedzeń, wbrew przesądom, wydychamy cały brud. Orzeźwieni wczesnym latem, odzyskamy równowagę, wydychamy cały brud z nad wyrężonych płuc. Pierwsza nutka w naszym cyklu 3 na raz. Sygnały od Państwa, prawidłowe odpowiedzi. No, na razie dobrze, żeby nie przedstawiały, nie powiem. Pan Wacek też podsłuchuje, mówiąc dzień dobry. No to pan Wacek niech zastanowi się, co jeszcze w drugiej, trzeciej nutce, by prawidłowo odpowiedzieć w naszym cyklu 3 na raz, co łączy trzy różne nagrania. 71335. Prościł się jakie zadanie. Za 24 minuty piąta, a już teraz. A myślę, że będzie z każdą nutką łatwiej. kto musi nagle, niech się pośpieszy, to nawet bardzo dobra myśl. Mnie nic nie nagli, mnie nic nie peszy, zresztą dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze. W każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem. W każdym razie dzisiaj nie. Podatek jeden, podatek drugi, pożyczka, owszem, dobra myśl. Rachunek, weksel, w ogóle długi, dobrze, dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze. W każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem. W każdym razie dzisiaj nie. Zresztą kto to wie, może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Trzy na raz. Thank you. I już chyba wszystko wiadomo. W pierwszej nutce w naszym cyklu trzy na raz tęskno i do it. W drugiej nutce może kiedyś innym razem piosenka z melodią Władysława Daniłowskiego i słowami Mariana Hemara, śpiewana m.in. przez Mieczysława Foga i Adama Wysockiego, a u nas w formacji Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata Varsoviensis. I na zakończenie Manam, biegnij razem ze mną z 1980 roku. To dzisiejszy cykl 3 na raz, a na budziku godzina 4 minut 44 sekund 44. Udało się, udało punktualnie dziś. No a kto dziś pierwszy? Pan Wojciech. Brawo, bravissimo. Dzisiejszym wspólnym mianownikiem razem. Choć i razem też panie Aneta i Teresa z Częstochowy. Brawo, bravissimo. I jeszcze ktoś, kto się nie podpisał. Razem, razem budzimy się. No i bardzo dobrze. Chociaż były też i odpowiedzi dzień, dzień dobry. Mogło być i tęsknić, mogło być i też podsłuchiwanie, nasłuchiwanie. Zdaje się, że to pan Wacek niby tak podpowiadał, niby nic, ale wyróżnienie dla pana Kamila, który to napisał. Czyżbym słyszał nazwy miesięcy w każdym z trzech utworów? Pozdrowienia dla wszystkich zbudzących się w słońcu Suwałk. Panie Kamilu, bardzo serdecznie gratulujemy. Ale nie. Nie dziś. Nie tym razem. Call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device, a reverential when I hear you, a genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Rachem Tours. Razem. Kto mógł śpiewać? O, rzecz jasna. No, przynajmniej próbował. Ważne informacje dla kierowców. Pierwsza z S8, odcinek Mszczonów na Darzyn na wysokości miejscowości Grzymek, to 424 km S8 na Mazowszu. Po wypadku jezdnia w kierunku Warszawy zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. S8 Mszczonów-Nadarzyn pod Warszawą w kierunku stolicy. Trasa zablokowana. Są objazdy. Autostrada A1, odcinek między węzłami Piątek a Kutno Wschód na wysokości miejscowości Młogoszyn. To 262 kilometr autostrady A1 w województwie łódzkim. Po wypadku zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 3 godzin. No i jeszcze aktualizacja tego utrudnienia z A1. Państwo podpowiadają także odcinka Kamieńsk-Piotrków-Trybunalski na wysokości miejscowości Poraj. To 416 kilometr krajowej jedynki. Po wypadku ta droga zablokowana. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Piotrkowa-Trybunalskiego, Kamieńsk-Piotrków. Utrudnienie przedłuża się i potrwa jeszcze około 2 godzin. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. A z listy obudności między innymi nasi wierni słuchacze i w drodze do pracy i już zabiegani, tak jak pan Remek Szczęściarz-Żerardowski, rówieśnik Trójki. Ja tak jakoś przegapił, by obserwować srebrzyste obłoki. Ponoć można było praktycznie w całym kraju. Pan Remek przegapił, ale za to dziś wyszedł pobiegać, zobaczyć obłoki srebrzyste typu naziemnego, bo mgła też się zdarza. Mgła, ha, ha, ha. Sygnały od pani Fridy. Szaleństwo twórcze z rana po szalonej nocy. No i próbka także poezji. Nie na moją głowę. Sygnał od pani Aleksandry. Dziś ponoć dzień pachnącej drożdżówki jest. No, tak czy inaczej świętować można, wsłuchując się w dźwięki natury przy plus 13 stopniach w Lesznie. Z pozdrowieniami, dobrego dnia. O, no właśnie, w takich warunkach, mówiąc o drożdżówce, to tylko mogą załatwić państwo redaktorka. Sygnał od pana Sebastiana. No właśnie, z S8 z wysokości Nadarzyna na liczniku 15 stopni. No i również ostrzeżenie o szczególną ostrożność na drogach. Policja w Mszczonowie kieruje na objazdy. To od pana Sebastiana również. Sygnał od pana Tomka. Odhaczę listy obudności. W drodze do Sierpca z Kruszwicy 14 stopni. No i poranek piękny, bezchmurny, przyjemnie chłodny. Tak to wygląda teraz. Pan Kamil z Rzeszowa o tym, że przepiękny świt nad miastem, a za oknem chłodne plus 15. No i nareszcie początek akademickich wakacji i co najważniejsze, w końcu będzie czas, by na spokojnie wstawać o 4:00. Bez pośpiechu. Rozkoszować się dźwiękami płynącymi z Trójki. Panie Kamilu, no bardzo pięknie dziękujemy, naprawdę. Podczas urlopu, wakacji, akademickich odpoczynku na spokojnie wstawać o godzinie 4:00. Ach, zuch chłopak. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej też nie śpimy. Nie śpią. Ja, słońce i jeszcze jakaś ptaszyna, czyli piszemy, świecimy i śpiewamy w odpowiedniej kolejności. Brawo również. Sygnał także od pani Bożeny. Już lepiej. No miejmy nadzieję. Także jak zwykle liczymy, że poprawa zdrowia, naprawa samego siebie szybciusieńko potrwa i powrót do formy również. I do naszego budzikowego grona stałego korespondencyjnego także. Za 7,5 minuty piąta, a przed piątą tegoroczny hymn męskiego grania. To też okazja do tego, by zrobić się głośniej. Razem sobie i wam, drodzy słuchacze. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święto.

Satan, no.